بگرید که آن خنده گشارفت بر این خاک بیفتید که آن لاله فرو رید بر این باغ بگرید که آن سر فرار در این غم بنشینید که غم خار سفر کرد در این درد بمانید که امید دوا رفت دیگر که این جام پراکن دیگر او نسوزید که از این بزم سفاره لب جام مبوسید که آن ساقی من خفت رگ چنگ ببرید که آن نغمه سراره از این چشم من نوشید که پر خون جگر گشت بدین تشنه بگویید که آن آب بقا از این چشم منوشی که پر خون جگر گشت، بدین تشنه بگویی که آن آب بقا رفت. سر راه نشستیم و نشستیم و شب افتاد، بپرسید بپرسید که آن ما کجا رفت. سر راه نشستیم و نشستیم و شب افتاد، بپرسید بپرسید که آن ما کجا رفت. نوار سفر رفت که